right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, urmează Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Începem cu piesa de pe locul 100, se numește Mimu Her pe 99 Fly Project Muzica. Locul 98 ocupat în această săptămână de Travis McCoy și Bruno Mars cu Billionaire. Ne oprim pe locul 97 și ascultăm pe Ora Dion cu Friends. Se numește hitul pe care l-am ascultat până în acest moment. Ocupă locul 97 în această ediție Airplay 100 la Kiss FM. Pe 96 Lucky Man Project cu Pumpin'. Pe 95 Florida Good Feeling. Mergem pe 94 unde ne așteaptă Smiley, Dream Girl. With me, but I know that you're lying to me.

Play and Win alături de Ina și India. Hitul de pe locul 93, pe 92 Stroke 69, Jamaica, pe 91 Pitbull și Chris Brown, International Love, în coborâre două poziții. Vă invit să ascultăm hitul de pe locul 90, Sean Paul și DJ Emo, Touch the Sky. Locul 90 pentru cel mai recent hit semnat Sean Paul, pe 89 DJ Marica și Dragoș Bădoie, These Are The Times. Mergem pe locul 88, aici ne așteaptă Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. chart. 100 reasons to listen. You took your time with the call. I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal. At first sight and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding. Ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Maybe re-entry in Airplay 100 pe locul 88, pe 87 Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, locul 86, Paraziții, noul lor hit se numește Toate-s la fel, pe 85 DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, în staționare, pe 84 coboară 7 locuri, Soave, un hit cântat de Nair, Pitbull și Mohombi, locul 83 ocupat săptămâna aceasta de Shakira cu Loca, pe 82 Bruno Mars, The Lazy Song în coborâre opoziție, pe 81 se clasează Camelia, hitul ei, numit Prima Oară, este de asemenea în coborâre opoziție, imediat hitul de pe locul 80 cântat de Rihanna, Where Have You Been? all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Din păcate, în ultima săptămână Rihanna pierde 8 poziții, clasându-se pe locul 80 pe 79, urcă 12 locuri Shana cu Out pe 78, Taka Bro cu Takata. Locul 77 ocupat în această ediție Airplay 100 la Kiss FM de Luke One, Demoga și Liviu Teodorescu cu Electronic Symphony. În câteva momente un hit care urcă în ultima săptămână 23 de poziții, situându-se pe locul 76. Fetele de la Heaven cu Sunshine. Stay tuned, we'll be right back. 3 2 1. We now return to Airplay 100. Number 76. My music gives me freedom and here's my soul. I never ever stop when I lose control. Locul 76 pentru trupa Heaven, pe 75 Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again, în urcare 9 poziții. Tot în urcare însă doar 4 locuri, Chris Lay cu Sundown pe locul 74, pe 73 Ina cu Wow, în coborâre 2 locuri. Mergem pe locul 72, aici se află Gabri Ponte, Pitbull și Sofia del Carmen. Ascultăm împreună Beat on My Drum. I feel like you know what to do behind closed doors. I feel like you know exactly what to do to me. What to do to me? I wanna drive you crazy, baby, please just let me. Please just let me. Cause you're so damn sexy. You're so sexy. We'll be right back.

6. Omadeo, hitul cântat de Delia Matache, este pe locul 66. Pe 65, Deep Central cu So Divine. Pe 64, noul hit de la Roa, Daya. Locul 63, Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. Iar pe locul 62, Ciela, Love in the Air, New Entry. O altă piesă New Entry în această săptămână în clasamentul celor mai tare 100 de hituri din România este cântată de Andreea Bănică și se numește Cudiu. Locul 61. Numbers. 63. Number 62. Number 61. Airplay 100 continuă la Kiss FM, locul 60 ocupat de Crush și Alexandra Ungureanu, Where is the Love, pe 59, Stroke 69, Beautiful Smile, locul 58 ocupat de Sean Paul și Doesn't Mind, pe 57, Turbo Fin, noul hit de la Grasu XXL, pe 56, Kaya featuring Manila Maniacs cu Crazy Love, coboară 6 locuri, iar locul 55 ocupat în această ediție de Narcotic Sound și Christian D. Ascultăm chiar acum, Vai! Suave Maria, como te movas, me deixa sonhar. Todos te admiram, suave Maria. Quero bonita de perto tocar. Am cam văicărit suficient ascultând hitul de pe locul 55, Narcotic Sound și Christian D. Pe locul 54, Maximilian cu Sofin, coborâre 3 poziții. Iar pe locul 53 se află Jay Sean și Pitbull. I'm All Yours, chiar acum la Kiss FM. My way, heart torn and I doubt you can save it. It's okay, it's been like that since I was a baby. Thoughts deep, scuba. My mind's free, opposite of Cuba. Take me for my money or my fame. Papa, don't try, I see right through ya. 4 lawsuits, 1 year. 2 down, 2 to go. Fame expensive, yeah. Good thing, I know. I was built for the war. I was built to be all yours. Abuelita's a rebel, my mother's a fighter. Diaz a G and my sister's a rider. I'm yours tonight. the truth is in store for you, we girl. We gon' fly, yeah, and we gon' soar, yeah. Tonight is ours, yeah, and I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yeah. Sean și Pitbull, I'm All Yours, un hit care urcă două locuri, atingând poziția 53 pe 52, Low Deep T cu Big Love în urcare 7 poziții, în timp ce locul 51 este ocupat de Adrian Sână și Sandra Ann cu Angel, în coborâre, cei drept, doar 3 poziții. Urmează o nouă recapitulare. Number 60. Number 59. Number 58. Girl, I got you so high, and I know you like, so come on, push it on me. Number 57. Hai toate babetele sus, sus, tare, tare. Number 56. Crazy love, crazy you, hold me like you never do. Number 55. Number 54. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Number 53. Number 52. This is the big love. Number 51. Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 hituri parcurse împreună la Airplay 100. Continuăm! Locul 50 ocupat de Deep Central cu Speed Up Sound și în câteva momente hitul de pe locul 49, Arash și Elena, Broken Angel. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Man, tu se doram, de ce-și mai man, gherie nade. Na, ne mitunam, pe duneto, holambade. Listen to my heart, wanna lonely Sunt Cristi Nițu, Airplay 100, clasamentul celor mai tare 100 de hituri din România continuă la Kiss FM. Plecăm de pe locul 49, pe locul 48 se află Alex Mica, Dalinda, pe 47 Pitbull, Back in Time, 46 Lifehouse cu Storm în urcare, 3 poziții. Locul 45, Vank, Scapă-mă de ea, în coborâre, o poziție. Ne oprim pentru moment pe locul 44, unde se află Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love. This Is Love, hitul de pe locul 44, pe 43 Lala Song, cântată de Grasul XXL, pe 42 Liviu Hodor și Mona Jutem, urcă 5 poziții. Vă invit să ascultăm un hit în staționare pe locul 41, cântat de Fly Project, Back In My Life. Done to me, 'cause when we're love you when tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh, săptămâna trecută pe locul 29, azi pe locul 40, 11 locuri în coborâre pentru Andra cu What About Us, pe 39 Adele, Someone Like You, pe 38 Michel Teló, pe 37 Mandinga, Zaleila. Locul 36 ocupat în această ediție Airplay 100 de DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. Pe locul 35 staționează Sony Flame, pe care l-ascultăm cu Sale El Sol. Sony Flame rămâne pe locul 35. Am ascultat împreună la Kiss FM Sale El Sol. Este timpul să o invit din nou în studio alături de mine pe Andreea Belghia. Urmează Future Hit. Future Hit. Albumului Sean Paul Tomahawk Technique are multe colaborări. Cea mai de succes de până acum este cu Alexis Jordan pentru Got to Love You. Asta pentru că de acum a apărut pe single piesa cântată împreună cu Kelly Rowland. Va fi hit, pe cuvânt de Andreea Berghia. Ascultăm împreună în Airplay 100 How Deep Is Your Love, Sean Paul și Kelly Rowland. Future hits. Sean Paul și Kelly Rowland, Future Hit recomandat în Airplay 100 la Kiss FM de Andreea Berghia. Continuăm ascensiunea spre prima poziție, locul 34 ocupat de Radio Killer, Colin Yun, urcare 4 locuri, iar pe locul 33 Adele, Set Fire to the Rain, în urcare de asemenea doar 3 poziții. Imediat hitul care ocupă în această săptămână locul 32, Puia și Corneli Lie, Altcineva. We now return to Airplane 100. Number 32. Câte două sau trei show-uri pe seară, trebuie să fii în formă, la fel ca prima oară. Că timpul zboară, tu mergi înainte, chiar dacă ziua a fost dulce sau poate amară. Indiferent de stare, când dai drumul la mic, se aprind reflectoare. Ei îți dau un like, piesa e în difuzoare. Îți intri în stare și dai tot ce ai mai bun ca să fie tare. Scena e ring, nu lăsa să treacă timpul, că meciul ăsta nu există un arbitru. Ca un gladiator, mergi mai departe, scoți hituri, faci faci bani, nu-i bine să stai în spate. Lumea vrea fapte, nu cuvinte deșarte. Să știe că eroul lor e tare, frate. Când te strigă la show, simți că e bine și e cea mai mare mulțumire. S-au făcut critici de când netul e nou. Zău, păi stau la un birou, născocind minciuni pentru ziare, pentru show. Când ești în S-class, te-ai ajuns. Și dacă te văd în autobuz, ăsta-i dus. Când ești în top, ești prea comercial. Și când nu ești deloc, n-ai succes normal. E fenomenal cum le place să vorbească, să bârfească. Nu au cum să mă rănească. E plin de când îi fac, când îmi curg din bancomat. Că n-am probleme de genul, cât e laptele praf. Nu e târziu să schimb ceva, dar nu vreau să fiu altcineva. Că nu e târziu, e viața mea, dar n-am cum să fiu altcineva. Și nu e târziu să schimb ceva, dar nu vreau să fiu altcineva. Altcineva este hitul care ocupă săptămâna aceasta locul 32 aici în Airplay 100 la Kiss FM. Puia și Cornel Ilie de la Vanc. Locul 31 ocupat de un hit pe care toată lumea îl știe foarte bine. Eu quiero ciu, eu quiero cea. Și e timpul să vă dau, cum îmi place să spun, în difuzoare o nouă recapitulare. Number 40. Number 39. Never mind. Number 38. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te Number 37. Number 36. Number 35. Number 34. Number 33. Number 32. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Din acest moment mai avem de parcurs împreună aici la Kiss FM încă 30 de hituri. Locul 30 este ocupat de Julia, Vorbe goale. Locul 29, Michael Parsberg featuring Safri Duo, Mad World, în urcare 4 locuri. Vă invit pe locul 28, aici se află David Guetta și Sia cu Titanium, Injured. I'm Titanium este unul dintre hiturile care, din păcate, nu a atins prima poziție în Airplay 100, un hit totuși fredonat de toată lumea în 2012. David Guetta și Sia, repet, Titanium, locul 28 pe 27, DJ Fresh featuring Rita Ora, Hot Right Now, 3 locuri mai sus. Pe 26 coboară o poziție Alexandra Stan cu Lemonade. Hai să ascultăm hitul de pe locul 25, un hit care urcă 15 poziții și este cântat de Corina. Airplay 100, all the hits. Watch my sexy girl Corina, lava tap on the dance floor. I'm the number one selector who marches the place. Silința boi în casă vrei să o faci fericit, o să te simtă iubit.

Urmează să parcurgem împreună încă 20 de hituri, cele mai tari 20 de hituri din România în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 20, staționare pentru Jamie Won cu Shuda. Pe locul 19, coborâre de două poziții, Cerebel și Helen Kaboom. Locul 18, Ina, Tu și Eu, în urcare 4 locuri. Iar pe locul 17, Mateo featuring Stella, Let's Push It. Airplay 100, only on Kiss FM. My girl, woman, only you turn me on. Push it right there, only you turn me on. Love and caress me, girl, carry on. In a room, baby, put it on. Push it there, baby boy, you're my sunshine. Push it there, push it there. You're the one, I'll make you mine. Destul de bine se situează această piesă și în această săptămână. Mateo și Stella Push It în coborâre o poziție. Locul 17, pe 16, Laurențiu Duță și Andreea Bănică cu Shining Heart. Iar pe 15 se instalează Shakira, în urcare 4 locuri. I'm Addicted to You.

Știrețele din muzică nu lipsesc nici astăzi în Airplay 100. Avocații lui Jennifer Lopez au trecut la treabă. Au dat în judecată două mari tabloide din Statele Unite pentru că au avut neobrăzarea să publice poze cu iubitul divei în rolul de iubită al altor băieți. Pe scurt, Casper se face vinovat de alte orientări, conform presei. Dar Jennifer Lopez nu vrea să accepte așa rușine, deci și-a scos avocații la înaintare. Să vă țin la curent cu deznodământul telenovelei. Mamă, știruță, mai precis o declarație făcută de iubita lui Justin Bieber, Selena Gomez. Evident, are legătură cu vedetul din viața ei. E haios, sunt norocoasă, dar am doar 20 de ani. Nu iau nimic din viața mea personală prea în serios. Mi se pare normal. Uite, fată deșteaptă, dacă se vor despărți cei doi, măcar nu vom fi luați prin surprindere. De fapt, nu dacă, ci mai degrabă când. Înapoi la hituri în Airplay 100. Number 8. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down, Ariana, rom, pom, pom, pom, pom. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down, Ariana, rom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Este foarte energică, este ocupanta locului 8 în Airplay 100 la Kiss FM. Hitul ei se numește Different. Mergem pe locul 7, aici se află Loreen și ascultăm împreună Euphoria. Take a breath in. Acum o săptămână, hitul cântat de Lorin ocupa locul 11, iar astăzi urcă 4 poziții până pe locul 7, Euphoria, una dintre cele mai iubite piese în acest moment. Imediat, hitul de pe locul 6, cântat de Accent, se numește I'm Sorry. Stay tuned, we'll be right back! 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 6. Staționare pentru moment, Accent, I'm Sorry, locul 6, în timp ce poziția cu numărul 5 este ocupată tot de un hit în staționare, de această dată un hit cântat de Florida, Whistle. Number 5.

Destul de multe staționări în această ediție Airplay 100 la Kiss FM. Este și cazul hitului pe care tocmai l-am ascultat, Somebody That I Used To Know rămâne pe locul 4. Este timpul să urcăm pe podium alături de Alex Velea, Minim 2.